Lena Tošić, wow. Give out the baby boom bow. What you gonna do now? A ti si kara ja si pije, ti si fika ja si pije, ti si bari ja si krije. Santa Maria, ti si iska ja si dam, moje to Amsterdam. Ра-па-пам-пам, ра-па-пам-пам. Много рано стана, а по-късно ляга. Мозъка богат и в тяло бента яга. Сърбия, България, ремикс от Сетишен. Килата он да види, просто няма компетишен. Ще спреме да ги вдигаме и като спа да дишем. Здравето препираме и запетай ги пишем. Мътил гадай, цигарката подай. Керваната върви, ако че нека да си лай. Малката погледна, сякаш мислите ми чупак. Папа си показа и заголи своето мак. Дупето подскача като от кортапа. Погледа и шиши, устната закапа. Ето го килата, бата, каже ми къде си ти. Пак избуква всяка маска, so sexy. Ръката до пек маща, избуквам каштак. Този дет ме плаща, моя кеф, че ми плаща джак. Ще ям, ще пия и ще ви попея. И всичките проблеми ще се начивея. Килата и Тошич, international, original, not criminal. Колко пута я да ти кажем, да ти докажем, а и да съм по-мало фрик. За тебе увек съм шик. Диамант и красе ми тело, и све е постало врело. Ал такво ба си ме хтео. За тебе увек съм шик. Шик, шик, шик, шик, шик, шик, шик, шик. Боя съм шик, шик, шик, шик, шик, шик, шик. Боя съм тик-так, тик-так, тик-так, вау. Тя е черна котка, мяу. Тик-так, тик-так, тик-так, вау. Тя е черна котка, мяу. Тик-так, тик-так, тик-так, вау. Тя е черна котка, мяу. Тик-так, тик-так, тик-так, вау. Бичо, мала маца, мяу. Версаче, Гучи, Ерме, Айфел, Тауа, Шанс-Елизе. Red Lights Plaza, Moulin Rouge. Purple Kush with Mr. Bush. Paris, Monaco, Saint-Tropez. Rolls Royce, Maybach, Mercedes. Choco, Coco, Croissant. Milky Way from Amsterdam. Porsche, Bentley, BMW. Offroad, Can-Am, ATV. Venta, Yaga, Balenciaga. Owens, LV, Virgil, Prada. Lago di Como, Ferragamo. Cup of coffee, Italiano. French kisses, romantic. Baby, you so chic. Chic, chic, chic, chic, chic, chic, chic. Oh, you so chic. Chic, chic, chic, chic, chic, chic. Колко пута я да ти кажем, да ти докажем, а и да съм по-мало фрик. За тебе увек съм шик. Диаманти красе ми тело, и све е постало врело. Ал такво ба си ме хтео. За тебе увек съм шик. Чик. Тик-так, тик-так, тик-так, вау. Тя е черна котка, мяу. Тик-так, тик-так, тик-так, вау. Тя е черна котка, мяу. Тик-так, тик-так, тик-так, вау. Тя е черна котка, мяу. Тик-так, тик-так, тик-так, вау. Бичо, мала маца, мяу.